Jó estét mindenkinek, örülök, hogy itt vagytok. Ez egy jó döntés volt a részletekről, részemről is. Bár nekem nem volt döntésem, nekem jönnöm kellett, mert a főnököm akkor számon kért. Szóval, de nem azért jöttem, nem muszáj. Bár megvallva őszintén ez az a hetünk egy kicsit nehéz volt. Mi ebben a nagy lakáskeresésben vagyunk, és eddig minden ajtó bezáródott. És már itt néhányatokat kérdezősködtem, hogy kinél hányan férünk el. Mi szépen osztottok rajtunk, jó? Én vetésforgót csinálom, tudod, egyik héten itt, egyik héten három gyerek itt, két felnőtt ott. De hát reméljük, hogy az Úr gondoskodik, imádkozzatok értünk, hogy legyen. Közben begyulladt a lábamon a köröm is. Ez ilyen szolgálati közlemény is. Most marhára fájt, tehát ugye őszintén legyek. Lassan úgy érzem magam, mint jó mondtam már. De csak kényeskedek, szóval csak nyafogok egy kicsit. Jó, de most ennyi volt a nyafogás. Lapozz velem a Galata levélhez. Elkezdjük, ahogy már az elmúlt hetekben már említettem, hogy ezt fogjuk tanulmányozni az elkövetkezendő hetekben. És ugye ez egy rövidebb levél, mint ahogy a korintusi levelet elég hosszan, elég sokáig tanulmányoztuk. A tervem az, hogy tényleg ezt egy néhány hét alatt átvegyük, hogyha ma is a tervem az, hogy az egész első fejezetet átnézzük, de aztán majd lesznek részek, ahol egy picit tovább időzünk, de nagyjából azért egy szűk két hónap alatt át fogjuk venni. És bár ugye rövidet a levél, de maga az üzenete az annál lényegesebb és annál fontosabb. És nagyon szeretném, nagyon vágyam az, hogy tényleg megerősödjünk ennek a levélnek az üzenetében, ami az, hogy járjunk a kegyelemben. Hogy a hit által kegyelemből van az üdvösségünk. És nagyon szeretném, hogy tényleg ezt ne csak itt tudnánk a fejünkben, hogy igen, kegyelemből van az üdvösségünk, hogy ez kegyelem által van, de hogy ezt alkalmazzuk is magunkra és másokra is, hogy ebben a kegyelemben járjunk, hogy a kegyelem által közelítsük meg Istent, és ne a törvényből, vagy ne a mi szokásunkból, vagy ne úgy, ahogy ezt esetleg mi elképzeljük. És ez nagyon fontos, mert nagyon könnyű ezt betanulni, ezeket a mondatokat, ezeket a kifejezéseket. Éppen nem tudom, talán Sabival beszélgettem a héten, hogy hát mi nagyon tudunk ilyen keresztényesül beszélni, nem? Tehát nagyon könnyen meg tudjuk tanulni ezt, hogy hát úgy nézünk ki, vagy a hajnéval, nem tudom, hogy kivel, hogy tudjuk ezt a keresztény nyelvezetet fölvenni, hogy áldjon az Úr, testvér, meg imádkozom érted, meg töltsön be a lélek, meg és ugye ezeket fel tudjuk venni, tudjuk mondani, de amikor tényleg alkalmaznunk el, hogy hát kegyelem van, hogy kegyelemben járunk, kegyelemből élünk, akkor az esetleg sokkal nehezebb. Ugye amikor úgy elesünk, amikor úgy igazán arcra esünk, és ott vagyunk a sárban, és fel kéne tápászkodnunk, és szembesülünk a sok mocsokkal, ami bennünk van, akkor lehet, is sokszor elbizonyítunk, hogy de hát van kegyelem, Uram, van erre is kegyelmed? Hogy van itt helyreállítás, van új lehetőség arra, hogy újrainduljak. És ugye ez az, amit nagyon szeretnék, hogy igen, épüljünk ebben, hogy növekedjünk ebben, hogy járjunk ebben, hogy igen, van, hogy Istennél van elég kegyelem, ő gazdag kegyelemben és írgalomban. És hogy ezt adjuk másoknak is. Ne csak ilyen önzőek legyünk, hogy na jó, ha magamnak adom, mert ez egy jó dolog, de adjuk másoknak, hogy bátorítsunk, hogy figyelj, gyere, van kegyelem, gyere, gyere Gyülibe, nem baj, hogy elbuktál, és hát baj, de ne maradj meg ebben, hogy oké, az rossz volt, amit tettél, de hogy nincs helyrehozhatatlan, vagy nem ért véget a világ, hanem gyere, és kezd el újra, és gyere, szeretlek, és az Úr is szeret, és mindenki szeret, és gyerünk, csináld. Remélem, nagyon bízom benne, hogy épülni fogunk ebből a levélből. És ugye láttuk a korintusi levelet, ahol nagyon sok gyakorlati dolgokkal megismerkedhettünk. A házasságtól kezdve beszéltünk az egymással való viszonyról, az úrvacsorától kezdve, az adakozásig, a léleknek az ajándékairól kapcsolatban. Ugye Pál sok témát felhoz, amit megkérdeztek tőle. És hát jártunk ilyen gyakorlatilag dolgokban, ami fontos, mert hát, hogy tényleg sokszor nem is gondolkozunk arról, hogy hát hogyan járjunk, vagy hogyan viselkedjünk, vagy a szolgálatról, vagy az ajándékokról, vagy egy csomó olyan dolog van, ami esetleg nem is gondolunk, hogy jó, tényleg ez így van, ezt nem is gondoltam volna. De ugye mindezek fontosak, de nagyon lényeges, hogy ezekből ne csináljunk törvényt. Ugye Pál is ott azért nagyon hangsúlyozta, hogy srácok, kegyelem van, meg szabadságunk van arra. Szabadságunk van erre, hogy egyél abból a húsból, vagy ha akarsz, akkor nem eszel. Hogy szabadságod van arra, hogy házasodhatsz, és ha úgy gondolod, akkor nem házasodsz. Milyen őrült volt ez a pár nem házasodni, mert sok fiatal ugye hördül itt magában. De hát így van, és azt mondja Pál, hogy szabadságunk van. Ugye nem fontos, hogy ezeket, hogy ahogy néztük a korintusi levelet, hogy ne gondolj úgy rájuk, mint egy törvényre, hogy na, akkor innentől kezdve én nem eszek húst. Vagy éppen ugye ezt alkalmazhatjuk, ugye beszéltünk itt a zenéről, beszéltünk öltözködésről, vagy sok-sok minden másról, hogy na akkor, és ugye ebből csinálunk egy törvényt, egy szabályrendszer. De nagyon fontos, hogy ne essünk ebbe a hibába, hogy ezeket nem erről, nem így közelítette meg Pál. És ugye ez volt az elképzelésem, hogy most menjünk tovább, és nézzünk egy olyan levelet, amiben újra megerősödhetünk a kegyelemben. Úgy újra, ugye ez körülfolog, ugye Pál ezt védi meg ebben a levélben, az örömhírt, a kegyelemnek az evangéliumát, hogy akkor most nézzük meg ezt, hogy fürdözzünk meg újra ezekben a dolgokban. És nagyon hálásak lehetünk Pálnak azért, hogy ezt a levelet megírta. Hálásak lehetünk, hogy ilyen kitartó volt, meg ilyen erőfeszítéseket tett meg. Szerintem, ahogy néztük már a korintusi levelet, és nézd meg, újból egy gyülekezet, ahol Pálnak védekeznie kell, védenie kell az evangéliumot, védenie kell az apostolságát. Pálnak nagyon nehéz dolga lehetett. Tehát, hogy el sem tudjuk szerintem képzelni, hogy mennyi harca volt ezekkel a gyülekezetekkel, emberekkel. Hogy jöttek be a tésztanítók, jöttek be, mindenféle dolgokat elhintettek a gyülekezetbe, és összezavarták az embereket. Pál megjött, és jaj, drágáim, hát majd itt mondja is, hogy fájdalommal szültelek benneteket, és most itt vagytok megint, hogy úgy írtuk le nektek Krisztus, mint a közöttetek feszítetett volna meg, és most elmentek a törvénybe. És ez sok fájdalmat, sok nehézséget okozott Pálnak, és hát, azért biztos, hogy néha nála is elszakadt a szérne, hogy fú, már megint, hát nem igaz. És majd itt is látjuk, hogy néha tényleg elszakadt nála tényleg a szérne, amikor mondja, hogy na, ezek az emberek halljanak meg, vagy átkozottak legyenek, és metszük ki őket, meg vegyük el a férfiasságukat, meg minden. Szóval néha Pál bedurul, majd elérünk egyszer oda is, de nehéz lehet a Pálnak, tényleg. És komoly harcai voltak itt ezekkel az emberekkel, de mégis Pál nagyon kitartó volt, hogy megvédte ezt az evangéliumot, megvédte az örömhírt, és úgy akarta azt továbbadni, vagy azt szerette volna, hogy ezek az emberek megmaradjanak ebben. Hogy ő nagyon kitartó volt ebben, és újra harcolt, újra és újra megírta a leveleket, újra és újra elment, meglátogatta a gyülekezeteket, ugye nem adta fel, és nagyon tetszik Pálban, és hálások lehetünk, hogy ő ilyen kitartó volt, hogy nem értek el, megyek, és ez az elhívásom, és csinálom, és megvédem ezt az evangéliumot. Ja, ezt a levelet a reformáció sarokkövének is nevezik, ugye vagy a római levélnek a rövidített változatának, és képzeljétek el, hogy Luther úgy emlegette ezt a levelet, mint úgy gondolt rá erre a levélre, úgy utalt erre a levélre, mint a feleségére. Tetszik nekem, hogy szerette ezt a levelet, hogy ez gyönyörűséget okozott neki, hogy hogy megáldotta őt. Ez mint a férjet, ahogy megáldja a feleség. És itt beszéltünk itt a srácokkal, hogy össze szoktunk jönni egy kicsit tanulmányozni itt az óra előtt, és beszéltünk erről a 37-es Zsoltárról, hogy gyönyörködj az Úrban. És ahogy, és el tudom képzelni, ahogy Luther is gyönyörködt az ő feleségében, ugye beszélgettünk erről is, mert a fiúk is gyönyörködnek a feleségükben egyszer. Majd, és majd egyszer csak sokára, megnyugtatva az anyukákat. Nem tudok semmit, tehát nem azért. Nem történt semmi vajtán, nem volt eljegyzés, legalábbis nem tudok róla. Na, és elveszettem a fonalat. Szóval, ugye úgy gondolt erre a levélre, mint a feleségére. És ez gyönyörűséget okozott neki, ez megáldotta őt. És ez tényleg egy különleges levél, mert visszavisz minket abba a közelségbe, a kegyelembe, aminek nagyon érdekes a jelentése. Ezt nem itt akartam mondani, de valóban felírtam, hogy igen. Hogy a kegyelem szó az ilyen, az eredeti alakja a szépséget jelentett, vagy ilyen elbűvölőt. Tehát az eredeti görög szónak az eredeti alakja, amiből származik ez a szó, ezt jelenti, hogy elbűvölő szépség. És ugye innen jön a teológiánkban ez a szó, ez a kegyelem, ami azt jelenti, hogy ugye egy nem érdemelt kiváltság. És hogy talán így jobban megérthetjük, hogy ugye ez ennek az üzenet, ennek a levélnek az üzenete, hogy az a kegyelem. És hogy ez ilyen elbűvölő szépség. És talán jobban megérthetjük Luthert, hogy miért gondolt így el a levélre, hogy őt ez elbűvölte, ez a szépség. Mint ahogy a felesége elbűvölhette. És ez egy tényleg egy kincs, egy különleges kincset tartatunk itt a kezünkben, és tanulmányozhatjuk. Tehát Pálnak ez a célja, hogy megvédje az evangéliumot, és beszél arról is itt majd az első fejezetekben, hogy védje az ő apostolságát. És ugye látjuk, hogy Pálnak újra és újra szembe kell néznie ezzel, hogy az ő elhívását, az apostolságát megkérdőjelezik, és ugye ez fontos volt megvédenie, mert hogyha ezt nem teszi, ja, akkor utána megkérdőjelezhetik azt is, amit ő maga tanít, vagy amit mond, amit állít. És ezért van ez, hogy Pál védi az ő apostolságát, ez az ő elhívását. Ja, azért is írja ezt a levelet, mert ebben a gyülekezetben, vagy ezen a környéken ezek a hívők ugye eltértek az evangéliumtól. Tehát a levél célja az, hogy ezeket a keresztényeket visszahozza. Ők megtértek, elindultak, de elegyítették az örömhírt, az evangéliumot a törvénnyel. És beférkőztek emberek, akik megtévesztették őket, vagy összezavarták őket, és Pálnak az a célja, hogy ezt kiszűrje, hogy ezt megtisztítsa, és újra helyreállítsa őket. Na, olvassuk az első verset itt az első fejezetben. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül. Ugye Pál itt látjuk, hogy ugye kezdi azzal, hogy ő egy apostol, Pál apostol, aki nem emberektől kapta az ő elhívását, hanem Jézus Krisztustól és az Atya Istentől, az Atya Isten által. Ugye Pál nem egy olyan ember volt, azért őt már megismerhettük az apostolok cselekedetein keresztül is, és az első korintusi levelen is, azon keresztül is, hogy tehát nem volt egy ilyen önjelölt, hogy na, én akarok apostol lenni, vagy nem volt ez ilyen büszke az ő rangjára, vagy a címére, hogy én apostol vagyok, és soha nem látjuk őt ezzel dicsekedni, vagy hivalkodni. Tehát nem ez a célja, hogy na most már tiszteljetek engem, srácok, mert azért tehát én vagyok az apostol. Tehát legalább akkor álltok már vigyázba, bejövök a terembe, hogy nem tudom, tisztelegjetek, vagy van. Tehát, hogy meghajoljatok, vagy nem egy ilyen különleges milliót akart maga körül, amikor megjelenik, hogy hú, itt van, elcsendesedik mindenki, vigyázz, nekik az ittjuk az én nyakkendőt, mindent, hogy mint a katonaság már nem voltatok, de tehát, amikor bejött a tiszt, akkor mind begombolkozni, hajam hosszú, minden, nem borotválkoztam. Tehát nem ez volt a célja Pálnak, hogy most így féljenek tőle, és hogy őt tiszteljék, hanem azért, hogy lássák, hogy egy apostol, és hogy Istentől van az ő elhívása, és hogy amit mond, az Istennek az üzenete, és az Istentől jövő üzenet. Tehát ezért ragaszkodik Pál az ő apostolságához, hogy ugye az ő üzenete az hiteles legyen, hogy hiteles maradhasson, hogy ne kérdőjelezhessék meg. És látjuk, ugye mondja, hogy itt nem emberektől kapta az ő elhívását, hanem az Atya Istentől és Jézus Krisztustól. Tehát Pál soha nem láttuk ezt az igében, és amikor ugye megtér, és aztán ugye szolgálatba áll, Pál nem ugrándozott, hogy engem válasz, Uram, hogy én itt vagyok, ő, mint a Shrekbe. A Shrekbe volt, hogy hár, most válasz, hogy így, hogy hár. Azért nem volt én, hogy Uram, engem, mert én akarom, hogy én legyek az apostol, és hogy én majd itt aztán, hogy rendet teszek mindenhol, meg mindenkiben. Hanem látjuk az igében, hogy Isten az, ő az, aki megragadja. Hogy Jézus az, aki megragadja őt azon a damaszkuszi úton. És ő az, aki elválasztotta őt már az anyja méhében erre a szolgálatra. És látjuk azt is, hogy nem emberek, tehát nem Pál akart ezt, de nem is emberektől van ez az elhívás. Nem látjuk azt, hogy mikor megtér Pál, és bemegy Damaszkuszba, és ugye találkozik Anániással, aki ugye majd imádkozik ért, és akkor meggyógyul a látása. És nem mondta neki Barnabása, hogy Pál, most már Pál vagy. Van egy jó ötletem. Szerintem te apostol legyél. Nem. De szerintem legyél. Tehát miért? Hát nézd meg. Jó iskolád van. Te miért tudsz görögül, héberül, Kenny White vagy ezekbe a dolgokba, gyerünk, legyünk. És nem. De figyelj, jó iskoláid vannak. Tehát ismered az igét. Gyerünk, szerintem ez egy tök. Figyelj, sátorkészítő vagy. Ha minden kötél szakad, akkor még tudsz a sátorkészítésből megélni. Figyelj, legyél apostol. És akkor így nyomták őt, gyerünk csinálni. Nem látjuk ezt. Hanem amikor elhívja őket a lélek a szolgálatra, akkor ez tetszett a vezetőségnek, a vezetőknek ott Antiókiában, és tetszett nekik, és azt mondja, hogy a Szent Lélektől volt. Ez az elhívás, ez az elválasztás. És nem tőlük, nem emberektől. És ez nagyon fontos. Ez a két dolog, amire figyelnünk kell. Hogy ne tőlünk, és ne emberektől legyen a mi elhívásunk. Ne tőlünk, és másoktól függjünk. Vagy ne attól függjön, hogy én mit teszek. Hogy ez ne tőlem, és ne emberektől jöjjön. Mert ez nagyon megtévesztő lehet. Mert ugye mi tudunk, én nagyon tudok meggyőző lenni. Én meg tudlak téged győzni sok dologról, biztos, hogy sok dologról nem. És lehet, hogy te is meg tudsz engem győzni, és nagyon lehet ilyen logikusan érvelni, hogy nézd meg, Pál, olyan okos vagy, meg olyan nagy az órod, meg csúnya vagy, meg olyan beteges vagy, de biztos tök jó leszel, mert nem fogsz elbizakodni. És lehet jó érvelni, de ne ezek vezessenek minket. Mert azt látjuk, hogy Pál elhívása az Istentől volt. Az Abcsel 9.15-ben ezt olvassuk, hogy elmegy hogy hozzá Anániás, és ugye nagyon fél tőle, mert ez a fickó ez itt azért jött, hogy megöljön minket, meg elkapjon, és akkor az Úr mondja neki, hogy nyugodtan menjen, nem lesz semmi gáz. Különben is elegem van már belőled, és legalább elkap téged, és ahol. Nem. Tehát azt mondja neki, hogy menj el, és ezt mondja neki az Úr, ezt mondja Anániáson keresztül Pálnak, vagyis tehát ezt mondja Isten Anániásnak, hogy menj el, mert választott eszközön. Tehát Pálról így beszél, ezt akartam mondani. Tehát így beszél Pálról Anániásnak ez az Isten. Ez kicsit szétfőkesve. Fáj a lábam, igen. Szóval, nem menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok és a királyok és Izrael fiai elé. De ezt mondja Isten Anániásnak Pálról, hogy ő a választott eszközöm. Ő egy edény, akit én használni akarok. Akiben beletöltöm az én lelkemet, hogy elvigye az örömhírt pogányoknak, királyoknak és zsidóknak, és mindenkinek a világon. Ugye ez az, amikor Istentől van egy elhívás. És ugye ezt kell nekünk is várnunk. Erre kell nekünk is várni, hogy Uram, ez tőled legyen. Hogy te menj ebben, te vezess ebben, hogy ez tőled jöjjön. Hogy amit teszek, azért teszem, mert te mondtad. És nem azért, mert én úgy gondoltam. És látjuk az igében, milyen az, amikor egy embertől van, vagy emberektől van egy döntés, egy vágy. Ez 1 Sámuel 8:5-ben, ezt olvassuk, amikor már Sámuel szegényként megöregedett, aztán oda mennek hozzá ilyen kedves emberek, és azt mondják, hogy Sámuel, sorry, megöregedtél. Köszi fiúk, hogy emlékeztettek rá, és a fiaid, hát nem járnak az Úr útján, ugye elég korruptak lettek, nekünk kéne egy király, hát jól lehangolhatták szegény Sámuelt, és ugye ezt mondták neki, te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utaidon járnak, tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan minden népnél szokás. Ez egy ilyen nagyon tipikus emberi döntés. Vagyunk egy szükségbe, vagyunk egy helyzetben, itt van ez a vezető, hát lassan meg fog halni, a fiai nem jók, most mi legyen, hát valami vezető kell. És nem várnak az Úrra, nem kérik ki Isten véleményét, hogy mi legyen, hogy kit akar ő, hogy akarja ő ezt. Eddig a pillanatig is Isten népe egy teokráciában élt. Egy Isten vezetése alatt, Isten uralma alatt. Isten volt az ő királyuk. Milyen elképzelhetetlen ez, bárcsak Magyarországnak is ez lenne, igaz? Hogy már nem megítélve senkit, értse mindenki úgy, ahogy érti, vagy ahogy akarja, de milyen jó lenne, hogy az Úr uralkodna, mint Izraelben. És ugye ez volt az, amit elutasítottak valójában itt ezek az emberek. Hát, és hogy csináljuk ezt? Hát csináljuk úgy, mint hogy a többi nép. Na ez aztán a még rosszabb lehet, hogy hát hogy csináljuk ezt? Hát úgy, hogy a szomszéd. Nagyon jól megy neki, nézd meg, mercie van, nagyháza van, sok pénze, nyaralni jár, nem tudom, jacuzzia van, meg úszómedence, ő biztos jól csinálja. És akkor csináljuk úgy. Ez megint egy nagyon emberi dolog, egy emberi döntés. És ez az, amitől tartanunk kell magunkat. Hogy ne emberektől, ne emberek által, nem magunktól és nem is másoktól, hanem várjuk meg az Urat. És hogy az elhívásunknak, a döntéseknek, a válaszoknak, azoknak Istentől kell, hogy jöjjenek. És nem emberektől. És tudod, amit teszel ma, azt miért teszed? Tehát, hogyha az Úrtól van, akkor tedd. De ha nem az Úrtól van, akkor miért teszed? Akkor miért jársz arra? Miért mész erre? De ha viszont az Úrtól van, akkor miért nem teszed? És tudod, ebben Isten nagyon így megkarcolt engem ma, mert gondolom, hogy nehéz hetünk volt, legalábbis nekem. Krisztus annyira nem viseli ezt meg, mert ő nagyon erős az Úrban, én meg ilyen kis pancsár vagyok, és én mindig kibukok az ilyen dolgokon. És tehát Isten hogy nekem szögezte ezt a kérdést, hogy ha az Úrtól van, hogy itt vagytok. Hát igen, én hiszem, Uram. Hát akkor meg miért nem teszed? Ja, jó van, Uram. De akkor meg tedd. Ha az Úrtól van, akkor meg tedd. Én ugye nyafogtam egész héten, vagy főleg itt tegnap. De valamelyik Isten szólt, az Úrtól van, hogy itt vagytok? Tőlem van? Igen, hát akkor meg te. Jó, akkor teszem, Uram. De nehéz. De az Úrtól van. Ha tudod, hogy az Úrtól van az, amit teszel, akkor tedd. Ha az Úrtól van ez az a elhívás, akkor tedd. Akkor ne állj meg. A második versben olvashatjuk, ja, és a velem lévő atyafiak mindnyájan Galácia gyülekezeteinek. Látjuk, hogy Pál nem volt egyedül ebben a dologban, azért hál' az Úrnak, hogy Isten mindig ad embereket mellénk, és valamikor többet, valamikor kevesebbet, néha lehet, hogy tényleg senkit, de Pált is látjuk, hogy azért voltak mellette hűséges emberek, akár Timóteus, vagy Lukács, vagy egy nagyon sok ideig a Barnabás, akikkel együtt ment és szolgált, és harcolták meg ezt a harcot. És látjuk, hogy Isten nagyon kegyelmes. Ugye nem tesz ránk többet, mint amit el tudunk hordozni. És ad mellénk embereket, akik segítenek, akik felkarolnak, akik bátorítanak, akikhez mehetünk, és majd mondtam már, hogy megyünk hozzátok lakni majd, de hát ugye ezt bízom bennetek, hogy ilyenek lesztek, hogy mehetünk majd. De hát reméljük azért erre nem kerül sor, mert én nagyon sokat eszek, és szeretem a focit is, úgyhogy nem biztos, hogy ilyen jó társaság leszek hosszú időre. Na, menjünk tovább, és a harmadik verstől olvasom az ötödik versig. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak az akarata szerint. Övé a dicsőség örökön örökké. Amen. Pál egy rövid bevezetést tart, és szerintem már nagyon ilyen bizsereg a kezem, hogy na most aztán már akarom nekik mondani, hogy mi a helyzet. És egy tipikus ugye páli köszönéssel kezdi. Látjuk, hogy nem egyedül írja ezt a levelet, vannak vele atyafiak, ugye ezt a második versben láttuk. És ahogy megszoktuk, Páltól így üdvözli ezeket az embereket, kegyelem és békesség. És hogy mondtam már az óra elején, a kegyelem szó, ugye a görög megfelelőben az eredeti alakja, az elbűvölő szépséget jelent. És ugye ez lett átalakítva mi a teológiánkba, vagy ebből származik ez a szó. És ugye ezt jelenti, hogy egy meg nem érdemelt kiváltság, vagy egy jó indulat. És ez egy tipikus görög üdvözlés volt, ugye ez a charis szó. A görögben, így köszöntek, charis. Mi csak leültetek, hogy ká, nem tudom, tehát itt, vagy haris, vagy szia, vagy lehet, hogy ebből lesz, nem tudom. Tényleg, ha megfordítod, akkor ott van majdnem, hogy szia. De ugye innen jön ez a kegyelem, ez innen származik. És ugye aztán ott van a békesség, ez a shalom, ugye ez a tipikus zsidó köszöntés, hogy shalom, testvérek, így köszöntek egymásnak a zsidók. És Pál ugye ezt a kettős üdvözlést használja, kegyelem és békesség. De hogy ha megfigyeled az ő leveleit, akkor láthatjuk, hogy ez mindig, a sorrend ez mindig ez. Kegyelem, békesség. Kegyelem, békesség. Soha nem is felcserélve ez. És ugye ez azért is van, mert ha elfogadjuk, ha megértjük Istennek a kegyelmét, a jó indulatát, és ebben járunk, hogyha megértjük azt, hogy ugye nem érdemlem meg ezt a kegyelmet, ezt a jó indulatot, de mégis Isten adja, hogy ő nem a bűneink szerint cselekszik velünk, hogy ő kegyelmesen bánik velünk, ugye amikor ezt megértjük, akkor jön, akkor van békességünk. Ugye kegyelemből fog ez megszületni, vagy a kegyelemből fog ez kitörni. És egy olyan békességet kapunk, ami minden értelmet felülhalad, vagy minden értelmet meghalad. És ugye amikor ez a kegyelmet megértjük, vagy amikor a kegyelmet megértjük, és betölti az életünket ez a békesség, akkor lekerül rólunk az a sok-sok teher, hogy hogyan számolok el az én bűneimmel, hogyan számolok el az én bukásaimmal, hogyan állhatok én majd meg Isten elé, hogyan állhatok meg én majd az emberek előtt. Hogyan tudom ezt helyrehozni, vagy nem kell ugye ezt helyrehoznom, vagy nem kell kiigazítanom ezt az egész helyzetet. És ugye, hogy lekerülünk ez a teher, vagy ez a súly, hogy nem azon van az én életem, vagy nem azon törekszek, vagy nem arról megy az én erőfeszítésem, hogy az én jó cselekedeteimmel, vagy az én ígéreteimmel ezt helyrehozzam. Hanem egyszerűen tudjuk, hogy Isten helyrehozta. Isten kijavította. Hogy Isten megoldotta ezt. és nem az én terhemet, vagy nem nekem kell ezt megoldanom. Hogy nem nekem kell ezt a számlát, vagy ezt a mérleget itt ki, vagy egyenlővé tenni, vagy hogy az én felemre billenjen ez a mérleg. Mert ugye rájövünk, hogy nem tudjuk ezt a mérleget magunk felé billenteni. Hogy nem tudunk a bűneinkkel, bukásainkkal szemben a mi oldalunkon lévő mérlegre valami jót tenni, hogy ez legalább egy picit úgy ellensúlyozza, Uram, hogy egy picit, csak egy picit megmozduljon, legalább egy picit, Uram, hogy így lássam, hogy na, van remény, hogyha ezt még csinálom egy pár évtizedig, akkor talán. De ugye mi pakolhatjuk ezeket a súlyokat, vagy a mi jó dolgainkat, de ez a mérleg, ez meg sem mozdul. Sőt, néha csak azt látjuk, hogy jaj, jó, sokat tettem össze, még jobban csak a bűn felé billen. De ugyanakkor, ugye, amikor megértjük a kegyelmet, hogy Isten kegyelemmel van felénk, akkor rájövünk, hogy nem kell ezt helyrehoznom, vagy nem nekem kell ezt helyrehoznom. Nem nekem kell valamit tennem. Nem kell kitalálnom valami szabályrendszert, vagy megfelelnem Istennek, hanem Jézusban tudjuk, hogy igazak vagyunk, és megkaptuk az ő igazságát. És ugye ez az igazság, ez mindenkorra elég, és ugye ebből van békességünk. Uram, én igaz vagyok. Uram, én meg vagyok mentve. Én szent vagyok. Én tökéletes vagyok. Én hibátlan vagyok azért, mert hiszek abban, hogy Jézus meghalt az én bűneimért is a kereszten. És ekkor jön békesség az életünkbe. De máskor, máshogyan ez nem fog megtörténni. Mi próbálkozhatunk megszeretni ezt, és tehetünk dolgokat, de nem fog bekövetkezni. És látjuk majd, mindjárt megyünk tovább, hogy Pál a törvényben egy nagy gurú volt, tehát egy nagy ász volt, ő nagyon jól csinálta, de soha nem volt benne békessége. Hogy ez a békesség, az soha nem jött a törvényen keresztül, a vallásos dolgain keresztül. És ugye Pál egy picit belekostol, vagy belekostoltatja őket az evangéliumban, hogy aki önmagát adta a mi bűneinkért, önmagát adta a bűneinkért. Miért kellett Jézusnak a bűneinkért odaadnia önmagát? Ugye azért, mert mi nem tudjuk rendezni a mi bűneinket. Nem vagyunk képesek ezt helyrehozni, kijavítani. Ez nem egy olyan dolog, mint amikor otthon elrontasz valamit, és na, akkor ezt megpróbálom helyrehozni, na, ezt még azért össze lehet ragasztani. Nem biztos, hogy észreveszik, igaz? Egy kicsit, nem tudom, bekenjük sára, szokták mondani, igaz? És az még valahol egész jól néz ki. De ezt az ember nem tudja helyrehozni ezt a bukást, ezt a bűnt. És látjuk, hogy az emberiség bajban van. Hát a bűn az elválasztja őt az Istentől. És olyan mértékig, vagy olyan mértékig tönkretette ezt a kapcsolatot, hogy olyan messzire került az ember az Istentől, hogy ezt a távolságot, ezt nem lehet másképp áthidalni, vagy az ember nem tudja helyrehozni, nem tud közelebb kerülni Istenhez. Bármennyire is szeretne, mert ugye ott van bennünk a vágy, hogy Istenhez közel kerüljünk. Próbálkozunk mindennel, cselekedetek, törvények, jópofák vagyunk, meg adakozunk, meg kedvesek vagyunk, szépen felöltözünk, eljövünk gyülibe, stb. De mindez kevés, mindez nem juttat minket oda Istenhez közel. Pedig szeretnénk, és tényleg sokszor ezeket is azért tesszük, mert úgy szeretlek, Uram, és megpróbálom így, de nem ez az útja, vagy nem ez a módja. És be kell látnunk, hogy a bűn annyira súlyos probléma az életünk, hogy ez nem egy olyan, hogy nem számít, tudod, hogy nem olyan nagy dolog ez. Hogy elmúlik, majd ha katona leszel, tudod, nem tudom. De sokszor lehet, hogy nem veszük ezt túl komolyan. De lássuk meg, hogy a bűn olyan messzire vetette az embert Istentől, hogy képtelen ezt helyrehozni. És úgy is szokták ezt illusztrálni, hogy olyan áthidalhatatlan ez a távolság. Hogy a szakadék közted és Isten között a bűn miatt olyan messzire van, hogy ezt nem tudsz oda egy hidat építeni te. A törvény által, a cselekedetek által, azzal, hogy bármit is teszel Istenért, vagy az ő nevéért, hogy ez képtelenség, nem fog áttérni. Vagy úgy is szokták illusztrálni, hogy olyan nagy adósságot halmoztunk fel, hogy nem tudjuk kifizetni. Hogy képtelenek vagyunk. Utálok tartozni, a legrosszabb dolog, utálok. És képzeld el, hogy Istennek tartozol. És hogy ő neki tartozol. Mennyivel, Uram? Mennyivel, Uram? Anyjáj, várjál, most megnézem, az SMS úgyis jött a számlámra egy kis pénz, mennyivel, Uram, majd átutalom. Hát nem fog ráférni a számládra, mert sok nulla lesz utána, és az elején egy nagyon nagy számjegy lesz. Nem tudod kifizetni. Megrettennél, ha ez le lenne írva, hogy képtelenség. Ha emberi számokba kéne gondolkozni, ez ilyen sok-sok milliárd. Nem tudom, fontba, vagy ami nem tudom, mi a legjobb pénz, nem most. Sok-sok milliárd. Honnan? Nem tudom, a Microsoftnak sincs annyi pénze. Vagy a Steve Jobs, vagy nem tudom, hogy ki volt az, a Apple-nak a góréja. Ugye nincs. Neki se, ő se tudná ezt kifizetni. Ugye, akkor olyan hogyan? Hogyan tudok ebből kiszabadulni? Hogyan tudom ezt kifizetni? Ugye a törvény ezt nem tudja megoldani. Ki kellett hozzá? Jézus. Ugye ő volt az, aki ezt... Ő neki volt ennyi pénze, hogy ő ezt kifizesse, a tiédet és az enyémét is. Hogy nézd, Peti, én ezt rendezem helyetted. Uram, köszönöm. Tényleg, az összeset kifizetted? Még itt van egy számlóra, még van egy büntetés, ahelyett még odaadom. Oké, adod azt is. És én ezt rendezem. Én kifizetem ezt helyetted. Tényleg, Uram, mindent? Azt is, azt a múltkor, amit még elmondom, senkinek nem mondtam el. Én tudom azt is. És mindent. Mert neki volt rá. Én nekünk ez nem, mert ő szent, tökéletes volt. Egy olyan életet élt, ami kedves volt az Úrnak. Úgy, hogy volt a hibátlan bárány. Egy tökéletes áldozat, akit kellett feláldozni. Ő tudta ezt elrendezni. Ő az, aki a bűneinkért meghalt, aki a bűneinkért odaadatott. És ő ezt elrendezte egyszer és mindenkorra, örökre. A múlt, a jelen és a jövő bűneinket is ő kifizette. Ő meghitelezte azt, hogy ilyen nincsen. Amit el fogsz követni, már az is ki van fizetve. És nem azt jelenti, hogy akkor gyerekünk, akkor csapjunk a lovak közé, és akkor... De nem ezt jelenti. Mert majd beszélünk erről, hogy a kegyelem a szeretet által sokkal szigorúbb életet élünk, mint a törvény által. Majd ebben mindjárt belemegyünk. És azt is mondjuk itt, vagy azt is olvashatjuk, hogy ő kiszabadított minket a jelenlegi gonosz világból. A világ a sátán uralma alatt van. Amikor Jézus itt volt a Földön, akkor látjuk, hogy amikor megkísérte a sátán, azt mondja, hogy borulj le előttem, és tiéd minden ez itt, amit látsz a világon. Ja, azt mondja, hogy ez enyém, és annak adom, akinek akarom. Ez a világ, ez a gonoszé. Ő uralkodik benne. Azt gondolom, hogy ez, ha egy picit is józanul tekintünk rá, akkor azt mondjuk, hogy hát ez igaz. Akkor megölnek egy 11 éves fiút, kisfiút, ugye, akkor itt ez, itt látjuk, hogy ez itt valami nem stimmel. Amikor emberi életeket így mérik, akkor ez itt valami, itt mi ez? Ez a sátáné, ez a világ. Ő uralkodik. És látjuk, hogy az embernek az indulata, a bűne szabadjára van ereszt. Azt teszünk, amit akarunk. Nézd meg, mit tesznek az emberek. Hogy mennyire olcsóvá válik az élet. Hogy mennyire az emberek hogy bánnak egymással. Ez a világ a gonosz uralma alatt van. És egykor mi is ebben voltunk. Ebben éltünk. Amíg nem tértél meg, akkor ebben élsz. Ez ural a te életedet is. Azt tetted, amit ez a világ diktált. És lehet, hogy nem tettél, hála Isten, ilyen dolgokat. De mész, hogy mentél a te vágyaid, a kívánságaid után. És megkívántad, és elvetted. Megkívántad és elloptad. Megkívántad és nem fizetted ki. Megkívántad és csaltál. Megkívántad és hazudtál. Ugye? Így éltük az életünket egykor. És ma is sokan így élik. És nem is tudják másképp. Mert rabok. Mert e világ uralma alatt vannak. És ugye itt azt olvassuk, hogy Jézus ebből szabadított minket ki. Ugye? Ez egy nagy következménye a mi megváltásunknak még. Nem csak, hogy megyünk a mennybe, hanem nem vagyunk e világ uralma alatt. Többé már nem kell ezt megtenned. A testünk még nagyon akarja. Hát ő nagyon akarja. De már nem kell. Tudjuk azt mondani, hogy hoppá, én meghaltam ennek a világnak. Én Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Az én testem, hát megfeszítettem. Ugye fizikailag nem, de valójában ez megtörtént a lelkileg. Hogy most már nem annak élek, hanem a lelki dolgoknak. Hanem annak a belső embernek. Az óember az megfeszítetett, az meghalt. Eltemettetett. Már nem kell ő neki engedelmeskednem. Nem kell, nem az ő uralma alatt vagyok. Hanem az új ember. És sokszor azt gondoljuk, hogy hát én kívántam, és nem tudtam ellenállni. És persze, én teljesen megértelek. Én ugyanolyan vagyok, mint te. És én is elbukok, és azt mondom, hogy nem tudtam. Én is elbuktam. Hogy valójában, ugye nem kell ezt elhinnünk, vagy nem szabad azt elhinnünk, hogy kész, nem tudom. Vége. De sokszor ezzel nyugtatják egymást a keresztények. Hát tudod, elbuktam. Nem. Ez a gyengeségem, de hát ez most már ilyen marad. Nem baj. De valójában tudod, az nem így van. Hogy nem kell ebben élned, mert már nem vagy alatta. Ő kiszabadított ebben. Ugye láttuk ezt a római levélben. Lányok, szétültetlek benneteket. Rosszabbak vagytok, mint a fiúk. Amolyan vehettek példát a Gáborról és a Krisztoferről. Itt vannak, odafigyelnek. Komoly fiatal emberek lettek. Nem rólad van szó. Na, írgum, burgum. Akinek nem ingyen, a Krisztire szóltam. Meg az Andira, tudod. Na. Szóval, menjünk tovább, és a 6-tól olvasom a 9. versig. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok. Pedig nincs más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetnek is néktek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom. Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Na itt jön Pálnak ez a kicsit vérbeforgó szemek, vicsforít egy kicsit. Mi csináltatok? De, még nem menjünk ebbe bele. Tehát mi is történt ezekkel az emberekkel? Ezek az emberek megtértek, elfogadták Jézust, jártak a kegyelemben, elfogadták az örömhírnek az üzenetét, hit által, kegyelemből van a megváltás. És nem a törvény szerint, vagy nem a törvény által. Nem kellenek ceremóniák, ritusok, szokások, hagyományok, hanem Isten a kegyelmén keresztül megközelíthető. És így érkeztek olyan emberek ebbe a gyülekezetben, amit például láthatunk a Apcsel 15.1-ben, akik bejöttek, és elkezdtek ilyen fonák dolgokat mondani, és összezavarták ezeket a szerencsétlen embereket. 15.1 Apcsel így hangzik, némelyek, akik Júdából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Na, ugye ez aztán Pálnál nagyon kicsapta a biztosítékot, hogy mit csinálnak ezek az emberek. És azt látjuk, hogy ezek az emberek összezavarták ezeket a hívőket. És egy ilyen zavart keltenek ezáltal a tanítás által. Ugye azt mondták, hogy rendben van, hogy hiszel Jézusban, ugye, ők keresztények voltak, és elkezdtek hozzátenni az evangéliumhoz. Rendben van, tök jó, hogy hiszel, megveregették a vállukat, olyan, hogy tök jó, igen, az Isten úgy szeret minket, meghalt a Jézus a kereszten, és fúj, is, meg úgy, meg amúgy, és... De! Van itt még valami. Na! Mondjátok! kicsit még hozzáadunk, tudod, hogyha körül kell metélkedni. És akkor lesztek, akkor üdvözültök, akkor menekültök meg. Hogy, tudod, jó, amit elkezdtetek, de még itt van egy kis dolog, tudod, hogy sajnálom, hogy eddig nem tudtátok, meg ezt nem mondta nektek ez a Pál, egyébként is egy gáz alap, de mi most elmondjuk nektek. Metélkedjetek körül. Itt van egy kis törvény. És tudod, az a helyzet, hogy mindnyájunkban ott van az a hajlam, hogy bizonyítsuk magunkat, hogy mi milyen klasszak is vagyunk. És szeretjük talán magunkat is megnyugtatni azzal, hogy na, én az élet most megcsináltam, én milyen jó vagyok, nem? Ugyan itt vagyok, nem találok házat már, mióta marhára fáj a körmöm, a lábamon, és tanítom is. Az ilyen szuper, szuper frankó fickó vagyok, és ide jöttem, és már alig állok a lábamon, már úgy fáj, már látom, hogy így ekkora be van dagadva, mely úgy fáj, és én is megcsináltam. És akkor veregetem a vállamat, Peti, olyan klassz vagy, még lehet, hogy az óra után más is meg, Peti, olyan szent vagy, tényleg, hogy ezt valaki ezt megcsinálja, így, tényleg, szóval, komolyan mondom. De bennünk van ez a hajlam. És ugye innentől kezdve, aki idejön tanítani, mindig így kell tanítani, hogy rá fogok tapasztani a lábujjára, tehát ilyen izé, valami körömcipővel, vagy ilyen valami izé, olmos bakancsal, nem tudom, na innentől kezdve ez a törvény, hogy fájós lábbal kell kiállni. Ez egy kicsit fájban. De bennünk van ez a hajlam. Hogy valamit felmutassunk, hogy valamit én is tudok tenni. És ugye ott van ez a kísértés, hogy ahol én megígérem neked, hogy innentől kezdve mindig ott leszek a bibliaórákon, vagy mindig olvasom a Bibliát, vagy mindig felemelem a kezem, amikor dicsőítek, vagy mindig evangélizál, hogy ma legalább egy embernek elmondom az evangéliumot. És ugye elkezdünk ilyen törvényeket kitalálni, hogy na, mártok ezen nem nézek tévét. Kitörlöm magam a Facebookról. Ezek ilyen jó ötletek, mi? Jó ötleteket adtam. Mi leszünk a Facebook-mentes gyülekezet, jó? Na, és kitalálunk egy ilyen törvényt. Csak az jöhet, aki nem Facebookozik, és utána nézünk. De Isten nem ezen keresztül munkálkodik. És Isten nem ezen keresztül kell megközelíteni. Amikor ezt mondják emberek, és többször lehet ilyennel találkozni, hogy elmensz egy konferenciára, vagy egy gyülekezetbe, és azt mondják, hogy és teszünk egy fogadalmat. És ez olyan jól hangzik. Teszünk egy fogadalmat. Innentől kezdve senki nem fog berúgni. Tök jó dolog, mondjuk. Aláírjuk a papírt, tedd a kis pénztárcádba, és mindig emlékeztessen téged. Megfogadtad. Aláírtad. Na, haza mész. Két hét múlva osztálytársak, meg a munkatársak hívnak, hogy megiszunk egy bambit. Ah, nem, én nem. Elmész, aztán jó berúgsz. És ilyen jó pocsékul fogod magad érezni. Már elrontottad egyrészt. Másrészt meg azért is, mert hát én megfogadtam. Hát én aláírtam. És ez az, amikor hogy a törvényen keresztül akarjuk Istent elérni. És ez nem fog működni. És még rosszabbul fogjuk magunkat érezni. Mert egyrészt elrontjuk, másrészt meg én még azt is elrontottuk, amit megígértem, hogy én még plusz terhet vettem a nyakamba. Nem elég az, hogy ne rúg be, hanem még megszedtem az ígéretet is. Én aláírtam, megfogadtam. Én megint ez a teher. És vannak, akik így közelítik meg Istent. És így jönnek a fiatalok felé. Ne csináld azt, hogy öltözz így meg, izé, viselkedj már, tedd le a lábodat, ne ülj így, tedd le a kezed, ne izé, stb. És így közelítik meg az embereket, de ez nem fog működni. És hogy már mondtam az óra a közben, hogy amikor megismerjük Istennek a kegyelmét, akkor megismerjük Krisztusnak a jó indulatát felénk, hogy ő ezen a kegyelmén keresztül közelít, hogy mehetek hozzá bármikor, bárhogyan, hogy ő feltétel nélkül szeret engem, hogy nem az alapján megyek hozzá, hogy én mit teljesítettem, hanem az alapján, hogy Krisztus mit teljesített, és én ez alapján megyek ő hozzá, hogy ő szeret engem, és ezen a szereteten alapuló kapcsolaton keresztül közelítem őt meg. És ugye ezen a szereteten alapuló közösségem van vele, ugye, és ez miatt, ez a fajta kapcsolat miatt van az, hogy sokkal szigorúbb életet tudok élni. Hogy mert szeretem, mert ő szeret, és ezért nem teszem. Ugye ő előbb szeretett, hogy ez a szeretet motivál engem. Nem a törvény. Nem mehetsz 50-nel többel. Ott sincs rendőr. 55? Azt még úgy elengedik. Ugye? Nem mehetsz fel az iskolába. Most kiküldtek az aporból, mert fölmentem a Hannát, fölvittem az iskolába. Úgy megkedtem. És ugye nem mehet be felnőtt, vagy a szülő a tantermeket. Ugye 2,5 éve járunk ott, addig fölmehettem. Na mindegy. Most kiküldtek. Tudod, ilyen voltam. Ma vittem a Hannát. Föl kéne menni. Csak azért is föl kéne menni, mert nem szabad. De én eddig is fülyettem, és én föl akarok menni. Nem mentem föl. Jó kis fiú voltam. Leültem a többi szülő mellé, elővettem a kis notebookomat, és ezért írtam a Biblia órát még. Nem facebookoztam. Nem tudom a kódot. Van internet, de nem tudok fölvenni, tudod. Pedig facebookoztam volna, megböktelek volna. És tudod, ez alapján közelítjük meg Istent. És ezen a szereteten alapuló kapcsolaton. Ezt a törvény nem tudja kimunkálni bennünk. A törvény ezt nem fogja megtenni. A törvény által ez nem fog működni. Mert a törvény ezt fogja okozni, hogy ne tedd, én meg tenni akarom. Ne csináld, nehogy már ne csináljam. De amikor én szeretem. Ugye az a hölgy, aki kiküldött, nem volt szimpatikus. De ha másképp állt volna hozzá, akkor biztos, hogy másképp állnék én is hozzá. De Isten ugye nem a törvényen keresztül közel, hanem a kegyelmén, a szereteten keresztül. És ugye ezért viszont válaszolunk így, hogy ezért nem teszem, hogy ezért nem élek úgy, ezért nem rúgok be, ezért nem megyek 50-nél többel, meg azért nem marad rák a büntetésem. De ezért vagyunk, ezért akarom Istent, azért akarok szentül élni. Ezért nem akarok bűnt elkövetni. Mert látom, hogy ő milyen. És ugye Pál nagyon kemény nyelvezetet használ. Hogy átkozott legyen. És az, hiszem, hogy azért is, mert Pál felismerte ezt, hogy miről van itt szó. Mert ő élt a törvényben, majd látjuk mindjárt. És hogy tudja, hogy az milyen átok. Tudja, hogy az mennyire megnyomorítja az életet. És azt mondja, hogy ezt akarjátok adni ezeknek az embereknek? Újra ehhez akartok visszamenni? Miért tennétek ezt? Miért maradnátok meg ebben? Olvassuk a 10. verstől. Most tehát embereknek akartok kedvébe járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekeztek tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtatokra adom testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdetem, nem embertől származik, mert én nem emberektől vettem, nem is tanítattak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Ugye, amit a törvényeskedés tesz velünk, az, hogy elkezdünk embereknek a kedvében járni, vagy embereknek akarunk tetszeni. Megteszem, hogy neki kedveskedjek, vagy neki jó legyen. Ugye itt elkezdhetném sorolni, hogy nem tetszik, hogy így öltözöl. Jövő héttől srácok, inkbe jövünk, öltöngatya, makkos cipő, lányok is kicsit összeszedhetnék magukat most már. És akkor ti meg azt mondjátok, hogy hát a Peti egy olyan jó fej, megteszem az ő kedvéért. És ugye, ne robogtatod őt, az tényleg gáz, az újropogtatás, az tényleg gáz. Mindjárt kapsz az Erzsénytől, hogy már látom, hogy már... És nyugodtan, nagyon. Jó, tehát erre nincs az a tisztelet. Igen, majd mindjárt fog, igen. De ez meg már az a tiszteletlenség. Szóval ez meg már, ez is gáz, látod? Tele vagyunk bűnös emberekkel. Na, akkor jó van. Szóval, ott van bennünk ez, hogy van egy személy, és megteszem miatta. És fejezzétek be. És de kinek a kedvébe akarunk járni? És ezért, és van az, hogy na, kiforgatják az ügyét, és azt mondják, hogy na, csináld így, tegyél így, viselkedj úgy. De hát Isten neked azt mondta, mint ahogy látjuk a korintusi levélben, hogy voltak emberek, akiknek nem volt szabadságuk, hogy egyenek hús. Pál azt mondta, srácok, akkor ne egyetek. De többiek azért még ehetnek. És ugye sokszor az ember itt hibázik, és itt hibázhatunk, hogy Isten mutat neked valamit, hogy ne ropogtasd az ujjadat. Nekem ezt mutatta. De Gábornak úgy látszik, Isten nem ezt mutatta. És ugye nem ezen keresztül, nem nekem kell megfelelned, hanem az Istennek. És bennünk másképp munkálkodik Isten. Másképp öltözünk, másképp hordjuk a hajunkat, más zenét hallgatunk, és sok minden mások vagyunk. De nem ez alapja. Ne embereknek akar tetszeni, hanem az Istennek. Mert ő is így fogad el. Nézzük a 13. verstől. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam, népem körében, És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam a népem körében, mint hogy fölötté buzgó rajongója voltam az atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és a kegyelem által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között. Nem tanácskoztam testtel és vélel. Ez egy nagyon jó elszólás volt, atyám méhétől fogva. Pál volt a törvényeskedők, vagy a törvény által, akik keresték az igazulást. Ő volt a csúcs. Tehát ő volt a best, a legjobb, a legkiválóbb. Tehát ő volt feltve a tetőre, őróla vegyetek példát. Ugye ő felülmúlt nagyon sok embert ebben. Ő volt ebben a legprofesszionálisabb. És mesél azt hiszem a Filippi levélben is Pál erről, hogy ő ilyen törvény tekintetében én király voltam. Én mindent megcsináltam. Én ezt így, figyelj, olyanokat tettem, hogy csak csuda. Most már tényleg jó. De most te voltál. Jó. Fejezd be. De milyen érdekes, látod, hogy Pált ezt nem elégítette meg. Hogy bár azt mondja, hogy én jártam ebben, hogy éltem ebben, én jártam a törvényben, de kijöttem. Mert nem elégített meg, hogy ez soha nem adta azt meg, amit a Jézussal való kapcsolatban kaphatok. És látod, hogy pedig Pál, aki ebben a legjobb volt, aki a példa lehetne, de azt mondja, hogy srácok, én, aki a legjobb voltam, és ti még a közelénbe se fogtok érni, nem fog megelégíteni. Nem fog megelégíteni. És ne tegyétek, ne csináljátok. Ne így akarjátok Isten közelíteni. Most tényleg, jó? Jó, és akkor fejezzük be a 17. verstől. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba, mert 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam más, csak Jakabot, az úrtestvérét, amint pedig néktek írok, ími az Isten színelet mondom, hogy nem hazugság. Azután elmentem Szíria és Cilícia vidékére. Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán azt hallották, aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valaha pusztított, és dicsőítették én értem az Istent. Amivel beszeretném fejezni, az, hogy Pál első éveit a pusztában töltötte. Pál nem egyből lett apostol, vagy nem egyből kapta meg, vagy nem egyből lett ebben a pozícióban, és én nem mentem fel Jeruzsálembe, hanem Arábiába ment. És azt mondják, hogy legalább 3 évet töltött ott Pál. És hosszú ideig eltelt, mire aztán ugye Isten elhívja őt. És nagyon érdekes, nagyon tetszik ez a mondás itt, hogy Istennek van egy iskolája, vagy van egy egyeteme, és ezt pedig úgy nevezik, hogy a puszta egyetem. Vagy ez a sivatag, ahova Isten sok nagy emberét kivitte, és átformálta. Mózes ott volt 40 évig a pusztában. De gondolhatsz például Dávidra is, hogy milyen sokáig Isten kim volt, milyen sokáig kim volt, őrizte a bárányokat. A pásztor volt. És hány zsoltárt ott írt meg. Kína bárányok között, amikor viaskodott a medvékkel, meg az oroszlánokkal, és Isten sokáig ott hagyta kint a Dávidot. És még utána is sokszor megtapasztalta azokat a pusztai vándorlásokat, amikor menekülnie kellett, amikor kint volt. De belegondolsz József életére, hogy hát ő is találta magát a pusztába. A börtönbe, a kút alján, rabszolgaként, és Isten ezen keresztül ezeket az embereket felnevelte. Jézus is volt 40 napig a pusztában. János ugye egy szigeten írja a Jelenések könyvét. És itt van Pál is, aki ott van ebben a pusztában. Isten nagyon sokszor elküld minket, kivisz minket ez ilyen helyekre. A pusztába, a nehézségbe, vagy ezekbe a kietlen helyre. És Uram, mit akarsz itt ezen keresztül? Mit csinálsz? Isten felkészít. És Isten felkészítette Pált. Egy hihetetlen ember Pál. Elképesztő módon használta őt Isten. De kellett hozzá ez az egyetem. Kellett hozzá ez a suli. Aminek ez a neve, hogy a puszta suli. Vagy a puszta iskola. Hogy kimenni és lenni iskolával. Lenni Istennel. És lehet, hogy néha úgy jutok, hát inkább tényleg abban az iskolába járnék. De ez sokszor tényleg nagyon nehéz. Isten elvisz azért, hogy felkészítsen, hogy szóljon hozzád. Hogy ha te a pusztában vagy, hogy úgy érzed magad, akkor hogy ne aggódj, mert Isten az ő embereit, az ő gyermekeit kiviszi. És csak így tölts ott időt, hogy maradj ott ebben az iskolában, vagy ne add fel, és maradj meg ebben a kegyelemben. Isten nem azért vitte ki Pált, vagy Józsefet, vagy Dávidot, mert büntetni akarta volna, hanem egyszerűen csak akarta, hogy közel vonja őket. És Pált közel vonta magához. És talán Pál azért is lett ilyen kitartó, ilyen magas, ilyen ragaszkodó, hogy mert megértette a kegyelemnek az üzenetét, a kegyelem evangéliumát. És azt mondja, hogy nem, én ezt nem engedem. Én ezt megtanultam ott a pusztában, és ebből nem engedek, és azt akarom, hogy visszajöjjetek ehhez. És megyek, és harcolok. És Isten jó dolgokat akar megadni ebben a pusztai időben, ebben a pusztai vándorlásban. Csak így tartsatok ki, maradjatok ott, És Isten majd úgy hoz fel minket onnan, hogy megtanultuk, hogy felkészítve, hogy felépítve, megerősítve arra, amire ő akar minket használni. Úgyhogy csak tartsatok ki ebben, és maradjatok meg a kegyelemben. És járj ebben. Add magadnak is, ahogy kezdtem az órát, add magadnak is, és add másoknak is. Imádkozzunk. Uram, kérünk, hogy ragadd meg a szívünket, a figyelmünket, és imádkozunk azért, hogy ne csak ott a fejünkben tudjuk a teológiát, ezeket az üzeneteket. Ne csak tudjuk elmondani, hogy igen, hogyan közelítsünk meg, hogy hogyan van üdvösségünk, hogyan menekülünk meg, mi ennek a következménye, hanem tanuljuk ezt meg. És Uram, ha kell, hogy a pusztába legyünk ehhez, akkor vigyél el minket is. És a kegyelmedből munkáld ki ezt bennünk, Uram. Kérlek, hogy segíts rád figyelnünk, segíts megtanulnunk, segíts, hogy ne váljunk önigazultá, hogy ne a mi igazságunkból, a mi cselekedeteinkből akarjunk megközelíteni. Hogy amikor jó dolgokat is teszünk, hogy amikor sikeresek is vagyunk, hogy amikor olyan dolgokat teszünk, amit esetleg még soha senki nem tett, hogy ne váljunk elbizakodottá, hanem maradjunk alázatosak, és lássuk meg azt, hogy Uram, valójában minden a Te kegyelmedből van, és nem a mi érdemünkből. Köszönjük, Uram, köszönjük, hogy szeretsz minket, és hogy megváltottál, hogy megtaláltál minket. Uram, hadd találjunk meg mi is nap, mint nap, és hadd menjünk a jelenlétedbe, és kérlek, hogy munkálkodj továbbra is itt közöttünk a Te népedben, és áld meg minket. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.